Pista 6. Partea a patra. Armurierul Prospero. Capitolul 11. Devastarea cofetăriei. Gardianul cu care am făcut cunoștință lângă intrarea în menajerie, nu mult după ce Suoc i-a șterpelit felinarul, se trezi din cauza zgomotului ce se stârnise în menajerie. Fiarele răgeau, urlau, țipau, loveau cu cozile peste gratiile de fier, păsările băteau din aripi. Gardianul, căscătrosnind puternic din fălci, se întinse lovindu-se dureros cu pumnul de grilaj și în sfârșit își veni definitiv în fire. Atunci sări în sus. Felinarul lipsea. Stelele străluceau lin. Aerul era îmbălsămat de parfumul iasomiei. La dracu! Gardianul scuipă cu atâta necaz încât scuipatul țâșnica un glonte și sfârtecă caliciul iasomiei. Concertul fiarelor răsuna cu o forță crescândă. Gardianul dete alarma. Într-o clipă se adunară oameni cu torțe aprinse. Torțele trosneau. Gardienii se înjurau. Cineva se împiedică în sabie și căzu spărgându-și nasul de un pinten. Mi s-a furat felinarul. A intrat cineva în menajerie. Hoții, rebelii! Gardianul cel cu nasul spart și altul cu pântecul sfârtecat, precum și alți gardieni, sfâșiind întunericul cu torțele, porniră împotriva dușmanului necunoscut. Dar nu descoperiră nimic suspect în menajerie. Tigrii răcneau, deschizând gurile lor roșii puturoase. Leii se agitau prin cuști, cuprinși de o mare neliniște. Papagalii făceau tărăboi. Ei se învârteau ca niște călușei multicolori. Maimuțele se balansau pe trapeze, iar urșii mormăiau cu o voce frumoasă de bas profund. Apariția torțelor aprinse și a oamenilor tulbură și mai mult această adunare. Gardienii verificară toate cuștile. Totul era în ordine. Nu găsiră nici chiar felinarul pierdut de Suoc. Deodată, gardianul cu nasul spart spuse, stai, și ridică în sus torța. Toți se uitară în sus. Acolo se vedea coroana neagră a copacului. Nici o frunză nu se mișca. Era o noapte liniștită. Vedeți? Întrebă gardianul cu o voce fioroasă, agitând torța. Da, ceva roz, mic. Stă jos. Proștilor, știți ce e asta? E un papagal. A zburat din colivie și s-a așezat acolo. Dracu să-l ia. Gardianul de pază care dăduse alarma tăcea rușinat. Trebuie să-l dăm jos. El a alarmat toate fiarele. Sigur, urcă-te tu, Vurm. Tu ești cel mai tânăr. Cel care purta numele de Vurm se apropie de copac, dar nu se putea hotărâ. Urcă-te și ia-l de barbă. Papagalul stătea nemișcat. Penele lui roz se vedeau în desișul frunzelor, luminate de lumina tortelor. Vurm își îndesă pălăria pe frunte și se scărpină la ceafă. Îmi e frică, papagalii mușcă foarte dureros, prostule! Totuși Vurm se urcă în pom, dar la jumătatea trunchiului se opri și o văi o clipă, apoi alunecă în jos. Pentru nimic în lume, zise el, asta nu este treaba mea, nu știu să mă lupt cu papagalii. În acest moment se auzi vocea mânioasă a unui bătrân. Un om, târșindu-și pantofii, se grăbea prin întuneric spre gardieni. Nu trebuie să-l atingeți, strigă el, nu-l deranjați! Cel care striga era supraveghetorul principal al menajeriei. Era un savant specialist în zoologie, adică știa la perfecție tot ce se putea ști despre animale. Îl trezise zgomotul. Locuia în apropiere de menajerie și venise direct din pat, fără a-și scoate scufia și avea o ploșniță mare și lucioasă pe nas. Era foarte mâniat într-adevăr. Niște soldați îndrăzniseră să se amestece în lumea lui, un nătărău care vroia să-l apuce de barbă pe papagalul lui. Gardienii se dădură la o parte. Zoologul își ridică capul, văzu și el de asemenea ceva roz printre frunze. Da, declară el, acesta este un papagal, este cel mai bun papagal al meu. Întotdeauna e cu toane, n-are astâmpări să stea în colivie. Acesta este Laura. Laura? Laura? Începu el să o cheme cu voce pițigăiată. Îi plăcea să se poarte blând cu animalele. Laura? Laura? Laura? Gardienii pufniră în râs. În general, acest moș neguț îmbrăcat într-un halat înflorat, în papuci de casă, cu capul ridicat de pe care atârna ciucurele scufiei, apărea ca ceva amuzant printre gardienii uriași, printre torțele arzând cu flăcării vii și urletele fiarelor. Urma apoi lucrul cel mai ridicol. Zoologul se cățără în copac. Făcea acest lucru cu destul agilitate. Probabil nu era pentru prima oară. 1, 2, 3... În mai multe rânduri apărură de sub halat picioarele lui în lenjerie vărgată și respectabilul moșneag se trezi sus lângă ținta călătoriei sale, dar periculoase. Laura, murmură din nou el dulce și lingușitor. Deodată un țipăt strident umplu menajeria, parcul și împrejurimile pe cel puțin un kilometru. E diavolul!" strigă el. Se vede că pe cracă, în loc de papagal, stătea un monstru. Gardienii se dădură un pas înapoi. Zoologul se prăvăli de sus. Norocul, în chip de cracă scurtă și suficient de rezistentă, îl salvă. Rămase agățat de halat. O, dacă alți savanți l-ar fi văzut pe respectabilul lor confrate în această postură, desigur că ei și-ar fi întors privirile din respect față de chelia și cunoștințele lui. Halatul îi se ridicase prea indecent. Gardienii o luară la fugă. Flăcările torțelor din mâinile lor fluturau în vânt. Părea că în întuneric galopează cai negri cu coame de foc. Zărva din menajerie se potoli. Zoologul atârna nemișcat. În schimb, în palat începu agitația. Cei trei grăsani, cu un sfert de ceas înainte de apariția în copac a papagalului misterios, primiseră vești neplăcute. În oraș domnește dezordinea. Muncitorii au căpătat pistoale și puști, ei trag în gardien și aruncă pe toți grăsanii în râu. Gimnastul Tibul este în libertate și adună pe locuitorii de la periferie într-o oaste. Foarte mulți dintre gardieni au plecat în cartierele muncitorești ca să nu mai slujească pe cei trei grăsani. Coșurile fabricilor nu mai fumegă. Mașinile stau. Minerii refuză să intre în galerii după cărbun pentru bogătași. Țăranii din împrejurim se războiesc cu proprietarii moșiilor. Iată ce raportaseră miniștrii celor trei grăsani. Ca de obicei, din cauza neliniștii, cei trei grăsani începuseră să se îngrașe. Chiar sub ochii consiliului, fiecare dintre ei își adăugă câte 100 de grame. Nu mai pot, se tângui unul dintre ei. Nu mai pot, e peste puterile mele. Of, of, butonul de la guler mi s-a înfipt în gât. Și pe dată i-a plesnit cu zgomot gulerul lui sclipitor. Mă îngraș, urla al doilea. Salvați-mă! Iar al treilea se uita abătut la burta sa. În felul acesta, în fața consiliului, s-au ridicat două probleme. În primul rând, să se găsească fără întârziere mijlocul de a opri îngrășarea și, în al doilea rând, să se înnăbușe dezordinea din oraș. În legătură cu prima problemă, au hotărât următoarele. Dansuri. Dansuri, dansuri, da, desigur, dansuri, e cea mai bună cură de slăbire. Fără a se mai pierde o clipă, să fie invitat profesorul de dansuri. El va trebui să dea celor trei grăsani lecții de balet. Da, se rugă primul grăsan, însă, tocmai în acest moment, din menajerie ajunse strigătul respectabilului zoolog, care văzuse în copac pe diavol, în locul papagalului iubit, Laura. Întregul guvern se repezi în parc pe alei către menajerie. Uf, uf, uf, se auzea în parc. 30 de familii ale celor mai frumoși fluturi de culoarea portocalie cu nervuri negre, speriindu-se, au părăsit parcul. Apăru o mulțime de torțe, o pădure întreagă de torțe ce răspândea miros de rășină. Această pădure alerga și ardea. Când până la menajerie mai rămăseseră vreo 10 pași, tot ceea ce fugea rămase parcă dintr-o dată fără picioare. Și îndată toți, ca la o comandă, se traseră înapoi urlând și țipând, căzând claie peste grămadă, agitându-se și căutându-și scăparea. Torțele zăceau la pământ, focul se răspândi, fumul negru porni în valuri. O, a, salvați-vă! Parcul se cutremura de atât alarmă. Vâlvătaia se întinse, luminând cu lucirile sale purpurii întreg acest spectacol al fugii și al panicii. Iar de acolo, din menajerie, de după gardul de fier, liniștit, cu pași hotărâți și mari, înainta un om uriaș. Și în acea lumină, cu părul roșu și cu ochii scânteind, într-o haină ruptă, el părea o vedenie înfiorătoare. Cu o mână ținea de zgarda împletită dintr-o bucată de lanț o panteră. Fiara gălbuie și zveltă, căutând să se smulgă din zgarda oribilă, sărea, schelălăia, se zvârcolea și, ca un leu de pe fanionul unui cavaler medieval, bascotea, ba înghițea o limbă lungă de culoarea smeurei. Iar cei care îndrăzniră să se uite înapoi, văzură că pe celălalt braț omul acesta ținea o fetiță într-o rochiță sclipitoare de culoare roz. Fetița se uita cu groază la pantera ce se zbătea fioroasă, își trăgea picioarele în pantofiorii cu trandafirii aurii și se lipea de umărul prietenului ei. Prospero, urlau oamenii fugind. Prospero, e Prospero! Salvați-vă! Păpușa, păpușa! Și atunci Prospero dădu drumul panterei. Pantera, dând din coadă, cu salturi mari, se aruncă după fugari. Suoc sări de pe brațul armurierului. O mulțime de pistoale zăceau aruncate în iarbă. Suoc ridică trei pistoale. Două dintre ele le luă Prospero, iar unul îi rămase ei. Pistolul era aproape cât jumătate din înălțimea ei. dar ea știa cum se manevrează această drăcovenie neagră și lucioasă. La circ învățase să tragă cu pistolul. Să mergem, porunci armurierul. Nu-i mai interesa ceea ce se petrecea în fundul parcului, nu se mai gândeau la ceea ce va face pantera după aceea. Trebuia găsită ieșirea din palat, trebuiau să se salveze. Unde oare se află cratița mult dorită despre care povestise Tibul? Unde-i cratița misterioasă prin care se salvase vânzătorul de baloane? La bucătărie, la bucătărie, strigă Suop, gesticulând cu pistolul din mers. Alergau prin beznă, răvășind tufele și stârnind păsărelele adormite. Vai, cât de mult suferise rochița minunată a lui Suop! Mirosea ceva dulce, zise deodată Suop, oprindu-se sub niște ferestre luminate. Și, în loc de deget, așa cum faci când vrei să atragi atenția cuiva, ea ridică pistolul cel negru. Gardienii care se apropiau în fugă de dânsii îi zăriră abia când fură cocoțați tocmai în vârful copacului. După o clipă, de pe crengile ce se întindeau spre casă, ei trecură pe fereastra principală. Era aceeași fereastră prin care ieri intrase zburând vânzătorul de baloane. Era fereastra cofetăriei. Aci, cu toată ora târzie și cu toată panica, lucrul era întoi. Întreg personalul, cofetari și băieți ștrengari cu tichii albe, era în plină activitate. Preparau un compot special pentru masa de a doua zi, în cinstea reîntoarcerii păpușii moștenitorului Tuti. De data aceasta se hotărâse să nu se mai facă tort, de teamă ca nu cumva vreun alt musafir zburător să distrugă crema franțuzească și cojile zaharisite de portocală de o excepțională calitate. În mijlocul bucătăriei se afla un cazan, în el fierbea apă. Aburul alb învăluia totul. Sub acest văl protector, ajutorii de bucătar se simțeau tare fericiți. Ei tăiau fructele pentru compot. Și așa... Dar aici, prin aburi și în vălmășeală, cofetarii văzură un tablou înspăimântător. În fața ferestrei, crengile se legănară, frunzele foșniră ca înaintea vijeliei și pe pervazul ferestrei apărură două ființe. Un gigant cu părul roșu și o fetiță. Sus mâinile, strigă Prospero. În fiecare mână avea câte un pistol. Nu vă mișcați, zise Suoc cu o voce sonoră, ridicând pistolul. Două duzini de mâneci albe se ridicară fără a mai aștepta altă invitație mai convingătoare. Apoi începură să zboare cratițele. Era o adevărată devastare de sticlă și de aramă a domeniului dulce și aromat al cofetăriei. Armurierul căuta cratița cea mai importantă. În ea era scăparea lui și amicii lui salvatoare. Ei răsturnau borcanele, împrăștiau tigăile, pâlniile, farfuriile și tăvile. Cioburile de sticlă zburau în toate părțile, zdrângănind cu zgomot. Făina vărsată forma o trombă, așa cum formează simunul în Sahara. Se ridicau vârtejuri de migdale, stafide, cireșe. Zahărul tos se revărsa de pe polițe cu zgomot de cascadă. Inundația de sirop se ridicase la 3 sferturi de metru. Apa împroșca, fructele se rostogoleau și se prăbușeau turnurile de cratițe de aramă. Totul fură sturnat cu fundul în sus. Așa se întâmplă câteodată în vis când știi că visezi și tocmai de aceea poți să faci tot ce vrei. Este, țipă Suoc, iată! Ceea ce căutau fu găsit. Capacul zbură peste grămada de ruine și căzu în lacul dens, de culoare zmeurie, verde și galbenaurie a siropurilor. Prospero văzu cratița fără fund. Fugi, strigă Suoc, te voi urma îndată. Armurierul intră în cratiță și, dispărând în ea, auzi urletele celor ce rămăseseră în cofetărie. Suoc nu mai a avut timp să fugă. Pantera care își continuase fuga ei înspăimântătoare prin parc și prin palat, apăru aici. Rănile produse de gloanțele gardienilor îi acopereau blana ca niște trandafiri. Cofetarii și bucătarii se prăbușiră într-un ungher. Suoc, uitându-și de pistol, aruncă în panteră cu o pară ce-i căzu sub mână. Fiara se repezi după Prospero cu capul în cratită. Se prăbuși după el în galeria îngustă și întunecoasă. Toții văzură coada galbenă ieșind din cratiță ca dintr-o fântână, apoi dispăru totul. Suoc își acoperi ochii cu mâinile. Prospero, Prospero! Iar cofetarii râseră sinistru. Apoi intrară gărzile. Uniformele lor erau rupte, fețele acoperite de sânge, pistoalele fumegau. Se luptaseră cu pantera. Prospero e pierdut, îl va sfâșia pantera. Atunci îmi este indiferent, mă predau, spuse Suoc. Ea vorbea liniștit, coborându-și mânuța în care ținea pistolul enorm. Deodată răsună o împușcătură. Prospero, fugind prin galeria subterană, trăsese în pantera ce-l urmărea. Gardienii se adunară la gura cratiței. Lacul de sirop le ajungea până la jumătatea cizmelor lor uriașe. Unul dintre ei se uită în cratiță, apoi vârând mâna în ea, încercă să tragă ceva afară. Atunci îi săriră încă doi într-ajutor. Sfărțându-se, ei au scos trăgându-l de coadă, animalul mort împușcat la intrarea în galerie. E mort," zise gardianul, răsuflând greu. Trăiește, trăiește, l-am salvat, l-am salvat pe prietenul poporului." Așa se bucura Suoc. Micuța Suoc avea rochița sfâșiată, trandafirii aurii din păr și de pe pantofi mototoliți. Se îmbujorase de bucurie. Își îndeplinise sarcina primită de la prietenul ei, gimnastul Tibul. Îl salvase pe armurierul Prospero. Așa," zise gardianul, apucând-o pe Suoc de mână. Să vedem, păpușe mult lăudată, ce vei face acum, să vedem. Să fie dusă în fața celor trei grăsani. Te vor condamna la moarte." Tâmpitule," răspunse liniștită Suoc, lingând de pe dantela roză o pată dulce de sirop ce-i căzuse pe rochița atunci când Prospero devasta cofetăria. Capitolul 12. Profesorul de dans 1-2-3. Ce s-a mai întâmplat cu păpușa dată în vileag nu se știe deocamdată. Afară de aceasta ne vom abține pentru moment să dăm alte explicații și anume, ce papagal era în copac și de ce se speriase venerabilul zoolog, care poate și acum atârnă de o cracă, ca o cămașă spălată și întinsă la uscat. Cum a scăpat armurierul Prospero și de unde apăruse pantera? Cum ajunsese Suoc în brațele armurierului? Ce monstru fusese acela care avea grai omenesc? Ce tăbliță îi dăduse acesta lui Suoc și de ce el a murit? Totul se va lămuri la timpul său. Vă asigur că nu s-au întâmplat niciun fel de minuni, ci totul s-a petrecut, așa cum spun savanții, după legile neclintite ale logicii. Era dimineață, natura era splendidă. Chiar unei fete bătrâne cu înfățișare expresivă de țap îi trecu durerea de cap care nu o lăsa din copilărie. Așa de minunat era aerul în acea dimineață. Copacii nu fremătau, ci cântau cu voci vesele de copii. Într-o dimineață ca aceasta, toată lumea voia să danseze. De aceea nu e de mirare că sala profesorului de dans 1-2-3 era arhiplină. Desigur că pe stomacul gol nu-ți vine să dansezi. De asemenea, nu vei dansa când ești amărât. Însă burți goale și necazuri aveau doar cei ce se adunau în această zi în cartierele muncitorești pentru a porni din nou un atac împotriva palatului celor trei grăsani. Iar filfizonii, doamnele, băieții și fetele celor lacom și bogați se simțeau cât se poate de bine. Ei nu știau că gimnastul Tibul organizase pe regimente muncitorii săraci și flămânzi. Ei nu știau că mica dansatoare Suoc îl eliberase pe armurierul Prospero pe care l-aștepta poporul. Ei nu dădeau importanța acelor tulburări ce se iscau în oraș. Fleacuri, spunea o domnișoară drăguță, dar prostuță, pregătindu-și pantofii de bal. Dacă ei vor porni la atac, garda palatului îi va nimici ca și data trecută. Desigur, spunea un tânăr filfizon, mușcând dintr-un măr și examinându-și fracul culoarea minte. Acești mineri și acești meseriași nespălați nu au arme, pistoale și săbii, iar gardienii au chiar și tunuri. Perechi, oamenii fără grijă și mulțumiți de sine, se îndreptau spre casa lui 1-2-3. Pe ușa casei lui era o tăbliță cu inscripția: Profesor de dans 1-2-3. Predau nu numai dansul, ci în general grația și frumosul, eleganța în mișcări, bunele maniere și modul de a privi poetic viața. Plata pentru 10 lecții înainte. Pe parchetul de culoare a mierii, într-o sală rotundă, 1-2-3 dădea lecții. El însuși cânta cu flautul lui negru, care nu se știe prin ce minune stătea în dreptul buzelor lui, deși el tot timpul gesticula cu mâinile cu manșete de dantelă și mănuși albe din piele lustruită. Profesorul, luneca șerpuind, lua diferite poziții, dădea ochii peste cap, bătea măsura cu tocul și la fiecare minut fugea la oglindă să vadă dacă e frumos, dacă îi stau bine fundele, dacă îi lucește părul pomădat. Perechile se roteau, erau atât de numeroase și transpirau atât de mult, cât venea să crezi că fierbe o supă pestriță și, probabil, fără niciun gust. Câte un cavaler, câte o doamnă, învârtindu-se în învălmășala generală, semăna ba cu un nap cu coadă mare, ba cu o foaie de varză sau cu ceva nelămurit, colorat și ciudat. Ce poți găsi uneori într-o farfurie cu supă? Iar 1-2-3 îndeplinea în această supă funcția de lingură, mai cu seamă că era și foarte lung, subțire și încovoiat. Vai, ce ar mai fi râs Suoc dacă ar fi putut vedea aceste dansuri. Chiar atunci când juca rolul ciocălăului de aur din pantomima Împăratul cel prost, ea dansa mult mai grațios, cu toate că trebuia să danseze ca un ciocălău. Dar în toiul dansului, trei pumni uriași în mănuși grosolane de piele au bătut în ușa profesorului de dans 1-2-3. După aspect, acești pumni se deosebeau foarte puțin de niște ulcioare de pământ sau de lemn. Supa se opri. Iar peste 5 minute, profesorul de dans 1-2-3 era dus la palatul celor trei grăsani. Trei gardieni veniseră după el. Unul dintre ei l-a așezat pe crupa calului cu spatele spre sine, cu alte cuvinte, un, doi, trei mergea cu spatele înainte. Un alt gardian îi ducea cutia cea mare de carton. Era o cutie foarte încăpătoare. Doar trebuie să iau cu mine anumite costume, instrumente muzicale, perucile, notele și romanțele preferate, declarase un, doi, trei, pregătindu-se de drum. Nu se știe cât timp voi fi nevoit să rămân la palat. Eu sunt obișnuit cu grația și frumusețea și de aceea îmi place să schimb des îmbrăcămintea. Dansatorii fugeau după cai, fâlfâiau batiste și aclamau pe un, doi, trei. Soarele se înălțase sus de tot. Un, doi, trei era mulțumit că este chemat la palat. Îi iubea pe cei trei grăsani pentru faptul că aceștia erau iubiți de fiii și fiicele bogătașilor, tot atât de grași. Cu cât un bogătaș era mai bogat, cu atât mai mult îi plăcea lui un, doi, trei. Chiar așa, cugeta el, ce folos am eu de la săraci? Parcă aceștia învață să danseze? Ei sunt întotdeauna ocupați cu munca și niciodată nu au bani. Altceva e însă cu negustorii bogați, domnișorii extra eleganți și doamnele. Ei au întotdeauna mulți bani și nu fac niciodată nimic. Cum vedeți, un, doi, trei, după propria lui părere, era un om cu scaun la cap, iar după părerea noastră, era un prost. Suoc nu-i decât o proastă, își zise el, amintindu-și de mica dansatoare. Ce rost are să danseze pentru cerșetori, soldați, meseriași și copiii zdrențăroși? Ei plătesc atât de puțin. Probabil că prostănacul 1, 2, 3 s-ar fi mirat și mai mult dacă ar fi aflat că mica dansatoare și-a riscat viața ca să salveze pe conducătorul acestor cerșetori, meseriași și copii zdrențăroși, pe armurierul Prospero. Călăreții galopau ca vântul. Pe drum s-au întâmplat însă lucruri destul de ciudate. În tot timpul, în depărtare se auzeau împușcături. Grupuri de oameni agitați se înghesuiau lângă porți. Uneori, 2-3 meseriași traversau strada în fugă, cu pistoalele în mâini. S-ar fi zis că într-o zi atât de minunată, băcanii trebuiau să tot vândă, iar ei închideau obloanele, arătând doar obrajilor grași și lucioși prin ferăstruici. Fel de fel de voci răsunau din cartier în cartier. Prospero, Prospero, e iar cu noi, cu noi! Alteori zbura câte un gardian călare pe un cal înfierbântat, care împroșca spumă. Aici colo câte un grăsan oarecare fugea gâfâind spre vreo fundătură, în timp ce pe delături fugeau slugi roșcovane cu ciomege pregătite pentru apărarea stăpânilor lor. Într-un loc, asemenea slugi, în loc să-și apere stăpânul gras, cu totul pe neașteptate începură să-l ciomăgească, provocând gălăgie în tot cartierul. Lui 1-2-3 s-a părut la început că cineva scutură o canapea turcească. După ce i-au aplicat pe rând câte 3 duzini de lovituri, slugile i-au dat grăsanului câte un picior în spate, pe urma îmbrățișându-se și răsucind în aer ciomegele, au luat-o la fugă strigând: "Jos cu cei 3 grăsani, nu mai vrem să slujim pe bogătași, trăiască poporul!" Iar glasurile din depărtare strigau: "Prospero! Prospero!" Într-un cuvânt, era o zarvă de nedescris. În aer mirosea praf de pușcă. Și în sfârșit, a avut loc și ultimul incident. 10 gardieni au barat calea celor 3 tovarăși ai lor care duceau pe 1-2-3. Aceștia erau gardieni pedeștri. "Stați!" spuse unul dintre ei. Ochii lui albaștri scăpărau mânioși. "Cine sunteți?" "Nu vezi?" întrebă cu aceeași mânie gardianul în spatele căruia stătea 1-2-3. Caii opriți în plin mers nu mai aveau astâmpăr. Harnașamentul tremura. Tremurau și genunchii profesorului de dans 1-2-3. Nu se știa care tremurat se auzea mai tare. "Noi suntem soldați din garda palatului celor 3 grăsani. Ne grăbim spre palat, lăsați-ne imediat să trecem." Atunci, gardianul cu ochii albaștri își scoase pistolul și zise: "În acest caz, predați pistoalele și săbiile. Armele soldaților trebuie să slujească numai poporului și nu celor 3 grăsani." Toți gardienii care înconjuraseră pe călăreți au scos pistoalele. Călăreții puseră și ei mâna pe arme. 1-2-3 își pierdu cunoștința și se rostogoli de pe cal. Când și-a revenit, nu se știe precis, dar... În orice caz, după ce s-a terminat lupta între gardienii care îl însoțeau pe el și cei care îi opriseră, se vede că au învins cei din urmă. 1-2-3 văzu lângă el pe gardianul în spatele căruia călărise. Acesta era mort. "Sânge!" bolborosi 1-2-3, închizând ochii. Dar ceea ce văzu el peste o secundă îl zgudui de 3 ori mai puternic. Cutia de carton era spartă. Lucrurile se ițeau dintre sfărâmăturile cutiei. Îmbrăcămintea lui minunată, romanțele și perucile se tăvăleau în praful străzii. "Vai! În toiul luptei, gardienii scăpaseră cutia ce le-o încredințase și aceasta se sfărâmă de pietrele colțuroase ale pavajului. Ah, vai! Un, doi, trei se repezi spre averea lui. El examină cu febrilitate veste, fracuri, pantofi, cu catarame frumoase la prima vedere, dar de fapt din cele ieftine, și din nou se așeză pe pământ. Durerea lui nu avea margini. Toate lucrurile, toate îmbrăcămintea rămăsese acolo, dar cel mai principal lucru fusese răpit. Și în timp ce un, doi, trei își ridica spre cerul albastru pumnii lui micuți, ce semănau cu niște chifle, trei călăreți galopau cu toată viteza spre palatul celor trei grăsani. Caii lor aparțineau înainte de luptă celor trei gardieni care îl duceau pe profesorul de dans 1-2-3. După luptă, când unul dintre aceștia fusese ucis, iar ceilalți se predaseră și trecuseră de partea poporului, învingătorii au găsit în cutia sparta lui 1-2-3 ceva roz învelit în tifon. Atunci, trei dintre ei au încălecat într-o clipă pe caii capturați și au pornit în galop. Cel ce galopa în frunte, gardianul cu ochii albaștri, strângea la piept ceva roz învelit în tifon. Cei pe care îi întâlneau în drum se dădeau grăbiți la o parte. Pe pălăria gardianului era o cocardă roșie. Aceasta însemna că el trecuse de partea poporului. Atunci, cei întâlniți, dacă nu făceau parte dintre gași sau mâncăcioși, aplaudau. Dar uitându-se cu atenție, încremeneau de uimire. Din pachetul pe care îl ținea gardianul la piept, atârnau picioarele fetiței cu pantofi roz, având trandafiri de aur în loc de catarame.